بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. سوال ہے کہ جہری نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ ہمارے ہاں جہری نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے، بلکہ سب نمازوں میں ہی منع کیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دنیا میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، رائے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، دو سگے بھائیوں کے اندر بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی مسئلہ میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے درمیان بھی کچھ مسائل پہ اختلاف ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین خلیفہ کون بنے گا. اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی واقعی مر گئے، فوت ہو گئے یا زندہ ہیں، ظاہری آنکھوں سے فوت ہوئے ہیں، باطن میں موجود ہیں، روحانیت کی لحاظ سے موجود ہیں. اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دفن کہاں کیا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں جو اختلافات ہوئے وہ باقی نہیں رہے. ان اختلافات کی بنیاد پہ مذہب نہیں بنے، وہ اختلافات فوراً حل ہو گئے، اور اس کا حل آج آپ کے اور میرے لیے تمام اختلافات کے حل کے لیے ایک نمونہ ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ورضا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، جس نے کہا کہ نبی مر گئے میں ان کی گردن کاٹ ڈالوں گا، نبی واپس آئیں گے، اور جو کہتے ہیں کہ نبی مر گئے ان کے ہاتھ اور قدموں کو الٹی سمت سے کاٹ ڈالیں گے، مخالف سمت سے کاٹ دیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ وارضا، بیٹھ جاؤ. اور صحابہ سے خطاب کر کہتے ہیں، من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے کہ وہ مر گئے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ اس کا رب زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اور پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، اگر یہ مر جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنی ایڑیوں پر پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو ہی قرآن کی یہ آیت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا کی سماعت سے ٹکرائی، فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، اور میری ٹانگیں میرے جسم کا وزن برداشت نہ کر سکی اور میں زمین پہ گر گیا. اختلاف ہوا لیکن جو ہی قرآن کی آیت آئی اختلاف ختم ہو گیا. اختلاف ہوا نبی کے بعد خلیفہ کون بنے گا، جو ہی صحابہ نے یہ آواز سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ خلیفہ قریشی ہوگا، اختلاف ختم ہو گیا. حدیث آئی اختلاف ختم، قرآن کی آیت آئی اختلاف ختم. آج بھی اختلاف ہے، نماز پہ اختلاف ہے، روزے پہ اختلاف ہے، نکاح پہ اختلاف ہے، طلاق پہ اختلاف ہے، اللہ کی ذات پہ اختلاف ہے، اللہ کہاں ہے اختلاف ہے، یہ اختلافات سارے ہیں. لیکن ان اختلافات کو سننے سے پہلے اس کے حل پہ غور کیجئے، حل کیا ہے. اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی بھی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول پہ پیش کرو. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہے، مخالف سمت سے کوئی اور بات سن رہے ہو، دونوں کی آراء الگ الگ ہیں، لائیے اس کو پیش کریں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر. جو فیصلہ یہاں سے ملے اس کو بنا لیں، اس کو اپنا لیں، اس پہ زندگی گزار لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو ٹوک حدیث. اب میں کس مذہب سے ہوں، میں کس امام کے ساتھ ہوں، میں کس جماعت کے ساتھ ہوں، میں کس فرقے کے ساتھ ہوں، یہ تمام بحثیں بات کی ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ میں نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، اور جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، اب کوئی کہے ہو جاتی ہے، اس کو کہو جب سے مجھے حدیث رسول کا علم ہوا ہے میں حدیث کی مخالفت کر کے اپنی نماز برباد نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بلند آواز سے جس نماز میں قرات کی جاتی ہے اس میں، جہری نماز میں ہمیں منع کیا جاتا ہے فاتحہ پڑھنے سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ ہے. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، کہنے لگے کہ مجھ پہ قرآن پڑھنا بھاری ہو گیا، جیسے مجھ سے کوئی چھین رہا ہے، کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جو آپ پڑھتے ہیں وہی ہم پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ فاتحہ کے، جو اس کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اب فجر کی نماز جہری نماز ہے، نبی امام ہے، صحابہ مقتدی ہیں، جو قرآن اللہ کے نبی نے پڑھا، فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھی، صحابہ نے ساتھ ساتھ دہرایا، آپ نے فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنے سے قیام میں منع کیا اور فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا کہ جس نے یہ نہیں پڑھی، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی نماز خجاجن خجاجن خجاج، ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے. فاتحہ کو ہی اللہ نے نماز کہا. مالک فرماتا ہے کہ نماز میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مالک جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، اس فاتحہ کو اللہ نے نماز کہا ہے. اب جس نماز میں فاتحہ ہی نہیں وہ نماز کیسے ہے؟ پاکستان میں جمعے کی نماز سے پہلے چار رکعت سنت پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد چار رکعت اور پھر دو رکعت پڑھتے ہیں، صحیح کیا ہے؟ جمعے کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، جمعے کی نماز دو رکعت ہے جو آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی. آپ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد نفل نوافل پڑھنا چاہیں جتنے مرضی پڑھیں، اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف دو رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں. ایک شخص آیا دو رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے پوچھا کیا تو نے دو رکعت نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میں تو ویسے بیٹھ. آپ نے فرمایا کھڑا ہو اور دو رکعت نماز پڑھ, تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک دو رکعت نماز ادا نہ کر لے. یہ تحیت المسجد ہے, اس کے بعد دو رکعت امام کے ساتھ جماعت جو جمعے کی نماز ہے. اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں چار سنتیں ادا کرے, چار رکعت ادا کرے. اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے اجر ثواب زیادہ ہے تو وہ دو رکعت نماز ادا کرے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور احتیاطاً ظہر کی نماز بھی. اب وہ کیوں کہتے جی جمعہ تو جمعہ ہے نا, سار ظہر بھی پڑھ لو, اللہ نے یہ قبول کر لی تو یہ نہ کی تو اے تے رڑے تے پئی ہے, دونوں چ کوئی نہ کوئی تو منی جائے گی. جیسے بچے سکولوں میں ریاضی میں پیپر میں 10 سوال آتے ہیں, 5 حل کرنے ہیں, آپ کو اختیار ہے 5 چھوڑ دو, جس کو زیادہ آتے ہیں وہ سارے کرتا کہ یار کوئی غلط ہوا تو دوسرا اس کے ٹھیک ہو جائے گا, کام چل جائے گا. اللہ نے جو نماز اس وقت میں فرض کی ہے اس وقت وہی نماز ہے, جمعے والے دن جمعے کی نماز ہے, ظہر نہیں. جس کو مسجد میں آئے امام مل جائے وہ جمعے کی نماز ادا کرے, جماعت مل جائے. یہ احتیاطاً ساتھ ساتھ ظہر کی نماز پڑھنا اور ساتھ جمعے کی پڑھ لینا یہ سنت کے خلاف ہے. رفدین کے احکام کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے, ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے, افتتاح کرتے, نماز کا آغاز کرتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے, جب رکوع میں جاتے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے, جب دو رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, تین رکعتوں والی نماز یا چار رکعتوں والی نماز, تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے, رفع الیدین کرتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. دنیا میں کوئی شخص صحیح حدیث سے ایک نماز میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایک نماز پڑھی ہو اور اس کے اندر رفع الیدین نہ کی ہو. دنیا میں کوئی ایک صحیح حدیث ایسی موجود نہیں ہے. رفع الیدین کرنے کی جتنی حدیثیں ہیں سب صحیح, نہ کرنے کی جو بعض روایات ہیں وہ سب ضعیف, سب پہ محدثین کا کلام ہے. اب کچھ جھوٹ بولنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی وہ بغل کے نیچے بت رکھتے تھے اس لیے رفع الیدین شروع ہوئی. ارے بھائی عقل کے اندھے, نماز جماعت سے فرض ہو رہی ہے مدینہ شریف میں, بتوں والی پارٹی مکہ میں رہ گئی ہے. جہاں جماعت سے نماز فرض ہوئی وہاں بتوں والی پارٹی کوئی نہیں ہے, جہاں بتوں والی پارٹی ہے وہاں جماعت سے نماز ہی فرض نہیں ہے. نمبر دو, اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ بغلوں میں بت رکھتے تھے تو پہلی دفعہ جب کرتے ہو, ہم تو کیسے کرتے ہیں؟ سنت جو ہے ابھی صحیح بخاری کی روایت جو میں نے سنائی, حذوہ منقبے, کندھوں کے برابر آپ ہاتھ اٹھاتے, اور جو بھائی رفع الیدین کے انکاری ہے وہ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو جب یہ پہلی دفعہ اٹھائی تو وہ بت صاحب نیچے گرے یا نہیں گرے؟ وہ کوئی ایلفی لگا کے تو نہیں لاتے تھے جو چپٹ جاتے ہو نیچے نہ گرتے ہو, تو پہلی بھی چھوڑ دو, یہ کیوں کرتے ہو, بت تو ختم ہو گئے. نمبر تین, وہ بڑے بے وقوف تھے جو بغلوں میں بت لاتے تھے, جیب میں ڈال کے کیوں نہیں لاتے تھے؟ انہیں اتنی عقل نہیں تھی کہ جیب میں ڈال لیں. نمبر چار, بت لاتے کون تھے؟ نعوذ باللہ, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ بت لاتے تھے, یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا, یہی کہیں گے کہ منافق لاتے تھے. ارے بھائی منافق ہوتا ہی وہ ہے جو ظاہری آپ کا باطنی آپ کا دشمن, جو اندر سے آپ کا دشمن ہو, کیا وہ کبھی چاہے گا کہ میری حقیقت کھل جائے؟ جب منافقین کے بت گرتے تھے تو عمر کی تلوار کہاں تھی؟ وہ تو چاہتے یہ تھے کہ کسی کو پتا نہ لگے, اللہ وحی کر کے بتاتا تھا کہ یہ منافق ہے. اس لیے یہ مولویوں کی بنائی ہوئی ڈھگوسلے والی بات ہے, دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. آمین بالجہر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تم جب امام آمین کہے تم آمین کہو, تم زمین پہ آمین کہتے ہو اللہ کے ملائکہ فرشتے آسمان پہ آمین کہتے ہیں, جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل جائے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے, لفظ ہے حدیث کے, کہ صحابہ اتنی زور سے آمین کہتے مسجد گونج اٹھتی. رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری اس بلند آواز کی آمین سے یہودی چڑھتے ہیں, یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری اس آمین سے. تو یہودیوں کی مخالفت کیجئے, آمین کہیے. ہو سکتا ہے ہماری آمین اگر فرشتوں کی آمین سے ٹکرا گئی, ہمارے انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تشہد میں انگلی شہادت کیسے رکھنی چاہیے؟ کچھ لوگ یوں سیدھا ہاتھ رکھتے ہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. اپنے اس ہاتھ کو فولڈ کر کے, اس شہادت کی انگلی کو ٹیڑھا کر کے, انگوٹھے کو یہاں رکھ کے, اس طرح اس کو خم دے کے رکھنا چاہیے, اور بعض روایات کے اندر ہلانے کی کا ثبوت بھی موجود ہے. وتر کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ ہمارے یہاں نماز وتر دو تشہد کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. وتر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم وتر کی نماز پڑھو, تین رکعت وتر پڑھنے ہیں, تو مغرب کی مشابہت نہ کرو. مغرب کی مشابہت کیسے ہے؟ اس میں دو تشہد ہیں, وتر کی نماز میں ایک تشہد ہے. پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے, دوسری پڑھی کھڑے ہو گئے, تیسری کے آخری تشہد میں آپ نے بیٹھنا ہے جس میں سلام پھیرنا ہے, درمیان میں تشہد نہیں ہے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کوڑا کوڑا تھو تھو, جہاں حدیث سے رفع دین کرنا ثابت ہے رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, وہاں نہیں کریں گے. وہاں کہیں گے یہ منسوخ ہو گئی تھی, یہ گھوڑوں کی دمے ہیں. سنا یا نہیں سنا؟ اور دنیا جہان کے گھوڑے خرید لو, زرداری کے گھوڑے بھی لے آؤ, کوئی گھوڑا دنیا میں ایسا نہیں ہے جو دم یوں مارتا ہو. میں اس گھوڑے کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جو گھوڑا دم یوں مارے. گھوڑا ہمیشہ دم یوں مارتا ہے, اور کبھی یوں رفع دین ہوئی؟ رفع دین تو یوں ہے, اور گھوڑا کبھی یوں دم نہیں مارے گا, وہ ہمیشہ سائڈوں پہ دم مارتا ہے, سیدھی اوپر نیچے دم نہیں مارتا. اب یہ گھوڑوں کی دم کی بات کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, صحابی فرماتے ہیں جب ہم سلام پھیرتے تو ہم دائیں طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے, اپنا ہاتھ بھی موڑتے, بائیں طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے اور ہاتھ بھی ہلاتے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہے, تم اپنے ہاتھوں کو ایسے ہلاتے ہو جیسے گھوڑوں کی دمے ہیں, صرف ایک طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ کہنا کافی ہے, نہ کیا کرو اس طرح. اور ملنگ سے کہا, ملنگ صاحب نماز پڑھ لیا کرو. کہتا نماز پڑھنے کے لیے ایڈا اوکھا کام؟ قرآن پاک میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ, ایمان والوں نماز کے نیڑے بھی نہ جانا. اور قرآن میں ہے, جھوٹ بھی نہیں. اس نے کہا ملنگ صاحب قرآن میں یہ تو ہے لیکن آیت پوری پڑھو, وانتم سکارا, جب نشے میں ہو. کہنا ہے نیک عمل کر لیں دے اگے پھر ویکھاں گے. اب آپ نے یہ حدیث تو پکڑ لی کہ گھوڑوں کی طرح دمے نہ ہلاؤ. ارے بھائی اس حدیث کو پورا تو پڑھو. صحابی کہتے ہیں ہم سلام پھیرتے وقت جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو اپنے چہرے کو بھی موڑتے اور ہاتھوں کو بھی موڑتے, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یار لوگوں نے یہاں سے اٹھائی اور اس کو رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کی رفع دین پہ فٹ کر دی. گردن کا مسا کرنے کی کوئی ایک حدیث صحیح موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا طریقہ اپنے صحابہ کرام کو سکھایا, اس کے اندر گردن کا مسا کرنے کی کوئی دلیل نہیں. اگر آدمی سعودیہ میں کمائی کرنے کے لیے آیا اور حج کا موسم آئے اور حج کرنا چاہے تو اس کا حج ہو جائے گا یا نہیں؟ حج کے لیے یہ کہیں پہ شرط نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک سے ڈائریکٹلی مکہ آئیں, یہ کہیں شرط نہیں ہے. جو بیت اللہ تک پہنچ سکے, جس کو سبیل مل جائے, راستہ مل جائے, بیت اللہ میں آ جائے, مومن ہو, مواحد ہو, نمازی ہو, رزق حلال ہو, استطاعت ہو, اس پر اللہ کا حج ہے. یہ نہیں کہ آپ اور میں یہاں کمائی کے لیے آئے ہیں تب ہمارے لیے یہاں آسانی ہے حج کرنے میں, کہ نہیں ہم تو کمائی کے ویزے پہ آئے, حج ویزے پہ نہیں آئے. تو یہ کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں. آپ پہنچ گئے ٹھیک ہے, اور آپ پر یہی کافی ہے کہ آپ بیت اللہ میں پہنچ گئے, صاحب استطاعت ہیں, آپ حج ادا کریں. ہاں آپ کا آنا, آپ کا طریقہ کار, آپ کا مال, آپ کی کیفیت وہ حلال کی ہونی چاہیے, مال حرام کا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے نماز تو کبھی نہیں پڑھی لیکن حاجی صاحب کہلوانے کے لیے حج گھر میں پہنچ گئے ہو. اس طرح کے حج ابو جہل بھی کیا کرتا تھا, اس حج کا کوئی فائدہ نہیں. جو بے نماز ہے وہ ایک حج نہیں, وہ الحاج بن جائے, ہر سال حج کرتا رہے, مرتے ہی جہنم میں, جنت میں نہیں جا سکتا. جو بے نماز ہے کافر ہے, ٹھیک ہے. تو حج کے لیے مواحد ہونا, نمازی ہونا, صاحب استطاعت ہونا, باقی شرطوں کے ساتھ یہ شرطیں بھی ضروری ہیں. اکثر اوقات لوگوں کے سامنے حدیث بیان کی جائے تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے. یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا کہ جو جی میں آئے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, یہ فیصلہ محدثین کی جماعت کر گئی, محدثین کی جماعت کی فیصلہ کر گئی. اگر کوئی حدیث ثبوت تک نہیں پہنچتی, ضعیف ہے, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, ہم اس حدیث کو مانتے ہیں جو صحیح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. یہ فیصلہ یہ نہیں کہ یہ میرے دل کو اچھی نہیں لگی, میرے مذہب کے مطابق نہیں, میں اس پہ فتویٰ لگا دوں, نہیں. اس پر محدثین فیصلہ دے چکے ہیں. اگر اس کسی محدث کے کلام کے مطابق وہ پایا ہے ثبوت تک نہیں پہنچ رہی, ضعیف کے درجے میں آتی ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے لیے اللہ کے قرآن کی آیات اور صحیح احادیث, یہی اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا مذہب ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے نے آ کر کیا سوال کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, ہم موجود ہیں, یہ پانی کا فرشتہ موجود ہے, ابھی برسائے گا اور ٹھنڈی ہو جائے گی ہر چیز. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام امام الموحدین نے کہا تھا حاجت تو ہے لیکن جبرائیل تجھ سے نہیں ہے, تیرے رب سے ہے, جس کے لیے میں آگ میں گر رہا ہوں وہ میرے حال کو تجھ سے بہتر جانتا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. حضرت عمر جب خطبہ دے رہے تھے تو یا سارۃ الجبل کہا, پہاڑ کے پیچھے کفار کا لشکر تھا, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے, صحیح حدیث نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک دوست نے جو پاکستان میں ہے مجھ سے 2000 ریال ادھار کے طور پہ لیے, تب ریال کا ریٹ کم تھا جبکہ اب زیادہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سے موجودہ ریٹ پر پیسے لوں یا جتنے روپے بنے تھے تب لوں. اس نے آپ کو ریال دیے تھے نا, آپ اس کو ریال لوٹاؤ, یہ نہیں کہ اس وقت پاکستانی روپیہ 16 روپے تھا اور اب وہ 18 ہو گیا ہے تو چلو کچھ تھوڑا سا پرافٹ ہی ہو گیا. نہیں, آپ نے ریال لیے, ریال واپس کر دو. رسول اللہ علیہ وسلم کی 2 دعائیں قبول ہوئی اور ایک باقی ہے. کون سی دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اللہ سے سوال کریں گے, اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے, مالک نے جبرائیل کو بھیجا, پوچھو میرا نبی کیوں روتا, حالانکہ اللہ عز و جل سب سے بہتر جاننے والا ہے. جبرائیل آخر جواب میں کہتے ہیں کہ اے اللہ, تیرا نبی اپنی امت کے غم میں روتا ہے. تو مالک نے فرمایا ان سے کہو کہ ہم امت کے مسئلے میں تجھے راضی کر دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, جب تمام انبیاء جواب دے دیں گے, آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب یہی کہیں گے ہمیں تو اپنی جان کی فکر اور اپنی جان کا غم ہے, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, حساب و کتاب شروع ہوگا امت کے لیے جو گناہگار مومن موحد ہیں. یہ یاد رکھیے, شفاعت کا ایک اصول یاد رکھیے, دنیا کے اندر بھی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی. آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, 33 والا پاس ہوتا ہے, اس کے 30 نمبر آئے یا 25 نمبر آئے, اب آپ کہتے ہیں میرے بچے کا سال نہ مارا جائے, بھاگتے دوڑتے ہیں شفاعت شفاعت تلاش کرتے ہیں, استاد جی مل جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہیڈ ماسٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑوسی ہے, ہمارا عزیز ہے, میرا بیٹا ہے, ان کے والد بڑے قریبی دوست ہیں, 30 نمبر تو اس نے لے لیے, 3 نمبر آپ دے کے اسٹار لگا کے اس کو رعایتی نمبروں سے پاس کر دو, کیا خیال ہے ہیڈ ماسٹر اس کی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ مان لے گا. ایک اور آتا ہے کہ استاد جی مینو ہی پاس کراؤ, کہتا پتر تو کتنے نمبر لے, کہتا 0 ہی ہے, انڈا ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو وہ کیا اب یہ ماسٹر اس کی سفارش کے لیے چلے گا, جائے گا؟ اچھا اگر یہ اوکھا سوکھا ہو کے چلا بھی جائے تو ہیڈ ماسٹر مانے گا کہ تیرے پلے ہی کچھ نہیں ہے, کچھ تیرے پلے ہو, کچھ کمی کوتا ہی ہو, وہ میں سفارش کر کے تیرا حساب برابر کروا کے پاس کروا دوں گا. بالکل ایسے ہی جو مومن ہے موحد ہے, اس کے گناہ ہیں, وہ اللہ عز و جل نبی کی سفارش سے, شہید کی سفارش سے, حافظ قرآن کی سفارش سے, نابالغ بچے جو فوت ہو گئے بچپن میں ان کی سفارش, مختلف شفاعتوں سے وہ پاس ہو جائیں گے. لیکن جو ہو ہی مشرک, جو ہو ہی مشرک, اور دیکھیے کچھ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ جی آپ نہیں سمجھتے, بس جہنم میں میں تو کیا, میرا سایہ بھی نہ جائے گا, غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا, فلاں بابے سے یہ دیکھا نہ جائے گا, فلاں اعلیٰ حضرت سے یہ دیکھا نہ جائے گا, ہمیں تو حضرت ہمارے بس پیر جی دا لڑ پھڑے ہے, شاہ صاحب دے مگر ٹوٹی جائیں گے, یہ نہیں پتا شاہ نے آپ کتنے جانا ہے, اس کا اپنا نہیں پتا یہ کہاں جائے گا, جہاں یہ جائے گا تجھے بھی لے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا پیار ابو طالب سے تھا, آپ اور ہم میں سے آج کے دور میں سے یا آنے والے دور میں کسی کے ساتھ ہو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں صحابہ کہ آپ سے مطالب اتنی محبت کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے, کیا بنا اس پیار کا, کوئی فائدہ ہوا اسے؟ فرمایا ہاں وہ جہنم کے وسط میں تھا, میری اس محبت سے اس کو کھینچ کے ہم جہنم کے کنارے پر آ گیا, وہ اس کو قیامت کے دن سب سے کم عذاب ہوگا, جہنم کی آگ کے 2 انگارے اس کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. یہ دیکھ لو یہ کولر بند ہے اور آپ اور میں کتنے بھائی کھڑے ہیں, گرمی کی کیا کیفیت ہے, کتنی شدید گرمی ہے بھائی, اس کا اردو ترجمہ کر کے لاؤ, کتنی شدید گرمی ہے. اور یاد کرو جب یہ سورج ہمارے سر پہ ہوگا زمین تبدیل ہو چکی ہوگی، گرمی کی کیفیت کیا ہوگی اور ہم کیسے برداشت کریں گے؟ فرمایا سب سر کا معزہ میرے چچا کو ہوگا، جہنم کی آگ کے دو انگارے اس کے پاؤں کے نیچے رکھے جائیں گے، یغل بہ دماغہ، اس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا کھولتی ہے، ابلتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اگر ہر کسی نے معاف ہونا ہوتا تو کیا خیال ہے ابو طالب سے بڑھ کر اور کوئی حقدار ہے؟ نبی کی شفاعت صرف مواحد کے لیے، مشرک کے لیے کوئی شفاعت نہیں. با نماز جماعت کے سامنے کافر گزرے تو صحیح ہے، یا کہ سترا بھی رسی کا ہو. نہیں، سترا حدیث کے لفظ ہیں کہ کم از کم ایک ہاتھ لمبا سترا ہونا چاہیے. آپ کے سامنے نیزہ گاڑا جاتا، برچھی گاڑی جاتی، کوئی لکیر لگا کے سترا رکھ دیتے ہیں، کوئی رومال رکھ کے سترا بنا لیتے ہیں، کوئی رسی رکھ کے سترا بناتے ہیں، سترا نہیں ہے. سترے کے آگے کافر گزرے، مسلمان گزرے، جانور گزرے، جو بھی مرضی گزرے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سترا آگے رکھ کے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا وہ مسجد کے اندر وہ ہے پلر ہوتے ہیں، ستون. اب ہونا کہ جی آپ ستون کے پیچھے آگے نماز پڑھو تاکہ سترا ہو جائے، وہ ستون کو اپنی کمر کے پیچھے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ سلام پھیر دے ٹیک لال ماں، آرام کرنے کے لیے، ٹیک لگانے کے لیے سنت کو بدل دیا. سنت یہ ہے کہ آپ آگے سترا پیچھے نماز پڑھیں، وہ پیچھے سترا اور آگے. اب آگے سے جو مرضی گزر رہا ہے اسے کوئی ٹینشن نہیں، غلط بات ہے. قیامت کے دن بچے کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ اب بنال تڑی لڑائی ہوئی ہے، نسل تو باپ سے چلتی ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قدر مشترک دیکھ کر سب کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جمع کریں، اس میں شیعہ بریلوی دیوبندی کی تفریق نہیں، سب کو جماعت میں شامل کریں، اس بارے میں اپنی رائے سے نوازیں، حق کا تقاضا کیا ہے، ارشاد فرمائیں. پیارے بھائی، جماعت میں شامل کریں. جماعت کون سی؟ جماعت مسلمانوں کی، صحیح ہے یا نہیں؟ مسلمان کون ہے؟ جو موحد ہے. مسلمان کون ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے جانتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر ڈٹتا ہے، اس لا الہ الا اللہ کے مخالف ہر بندے سے اپنا تعلق توڑتا ہے، یہ مومن ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ شیعہ کو، بریلوی کو، دیوبندی کو، سنی کو، قادری کو، نقشبندی کو، چشتی کو، رضوی کو، نوری کو، سہروردی کو، وردی کو، بغیر وردی کو، ساروں اکٹھا کر کے چو چو کا مربع بنا لو. جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، وہ اللہ کی ذات میں شرک کرے. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود لا الہ الا اللہ کے دشمن ہے. اور اگر آج بھی کوئی کہے توبہ توبہ توبہ علیل خدا اکھنے ہاں، توبہ توبہ توبہ علیل خدا اکھنے ہاں، نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، نعرہ حیدری یا علی. اب یہ اللہ اور علی کو کہہ رہا، نہ تو خدا ہے اور نہ جدا ہے، بیچ میں کچھ مچ ہے. اب وہ علی کو مکمل الہ مانتے ہیں، علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، بارش برسانے والا کہتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جبرائیل بھول گیا، وہی تو علی پر اترنی تھی، اتر محمد پر گئی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. وہ لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں، کیسے ان کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح قبر پرست جو قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے، ان کو اپنے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. اسی طرح صوفی جو اللہ کی ذات کو ہی ہر چیز میں سمجھتا ہے، جیسے مولوی زکریہ فضائل صدقات میں لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، تو میرا شریک میں تیرا شریک. اب یہ اللہ کی ذات کا شرک ہے. اللہ کسی کے اندر کسی میں حل نہیں ہوتا، کوئی اللہ میں فنا نہیں ہوتا، نہ فنا فی اللہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ کسی میں حلول کرتا ہے. یہ تمام شرکی عقیدے ہیں. جو لا الہ الا اللہ کے دشمن ہیں ان کو کیسے اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کیا مردے کو قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ قرآن و سنت سے وعدے کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے اعمال کا اجر و ثواب رک جاتا ہے سوائے تین عملوں کے. اس میں پہلا صدقۃ جاریہ، وہ نیک عمل، وہ صدقہ جاریہ جو دنیا میں کر کے گیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کنواں کھودوا دیا، کوئی اور اس نے ایسا کام کیا جو اس کے بعد اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا اجر ملتا رہے گا. دوسرا، وہ علم جو پڑھا کر گیا. اب ایک قاری صاحب ہے جنہوں نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، عالم ہے جس نے لوگوں کو قرآن سکھایا. اب جب تک وہ لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اس سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. کسی نے اللہ کی توحید کی بات کی اور کسی کو اللہ کی توحید سمجھائی، وہ جب تک اپنا توحید کے عقیدے پہ زندہ رہے گا، چلتا رہے گا، اس کی باتیں سن کر جو اس نے عمل کی، انشاءاللہ دونوں کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. تیسری چیز، ولد صالح یدعو لہ، نیک بیٹا اس کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، یہ دعا کا اجر و ثواب باپ کو ملتا رہے گا. یہ چیزیں ہیں جو ملتی ہیں. اب باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت پہ محنت بھی کی، کوشش بھی کی. اب بیٹا جتنے نیک کام کرے گا، یہاں قرآن کی تلاوت پہ لوگ رک جاتے ہیں، رکنا نہیں چاہیے. بچہ قرآن پڑھے، باپ نے اس کو قرآن پڑھایا، اس کی تربیت کی، اس کو ثواب ملے گا. بچہ نماز پڑھے، باپ نے اس کو نماز پہ لگایا، اس کی تربیت کی، اس نماز کا ثواب بیٹے کو بھی ملے گا اور باپ کو بھی ملے گا. یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے وہ دعا بھی انشاءاللہ اس کے نیکیوں کے پڑھنے کے اندر داخل ہوگی. رہا وہ معاملہ جو ہمارے ہاں عام ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، باپ مر گیا، مولوی صاحب تھیلا لے کے، بچے لے کے، درویش لے کے گھر میں آگے یتیم کا مال کھانے کے لیے. اب دیگیں چڑھ گئی اور دیگیں پک رہی ہیں. اب تیسرے دن کا ختم ہے، ساتویں کا ختم ہے، نویں کا ختم ہے، دسویں کا ختم ہے، چالیسویں کا ختم ہے، پھر قول شریف ہے، پھر برسی آ جائے گی، اللہ کرے گا اتنے کوئی اور مرجے کا دھندا چلتا رہے گا. یہ جو طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار مولویوں کا یتیم کا مال کھانے والا طریقہ ہے. اللہ کے ہاں بلٹی سسٹم نہیں ہے، بلٹی سسٹم نہیں ہے. سمجھتے ہو بلٹی سسٹم یا نہیں؟ یہاں سے سامان آپ نے پیک کروایا، پی آئی اے سے ڈور ٹو ڈور پہنچ گیا. اگر یہ معاملہ ہوتا تو غریب مارے جاتے، امیر بچ جاتے. امیر بندہ مرنے سے پہلے پانچ سات مولویوں کے نام دو چار پلاٹ لگا کر چلا جاتا کہ میں ہن چان لگا تو تسی سا نہیں لینا، کھچ رکھو کام نو. یہ طریقہ نہیں ہے. لیس للانسان الا ما سعى، جو وہ کر کے گیا ہے وہ اس کو ملے گی. جو وہ کر کے گیا ہے، یا وہ کام جو اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں میں بیان فرما دیے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، جو مرنے کے بعد بھی جن کا اجر و ثواب چل رہا ہے، وہ کام ہو گئے. اس کے بعد یہ طریقہ قرآن پاک پڑھ کر مردے کی روح کو احسان ثواب کیا جائے. نیت بھلے اچھی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا میت ہوتے ہی، چادریں بچھتے ہی کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اب جب کوئی افسوس کرنے آ رہا ہے، افسوس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ وہاں پر جائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ ما اعطا و لہ ما اخذ، یہ دعائیں ہیں، یہ پڑھیے، ان کو صبر کی تلقین کیجئے. اب ہوتا کیا ہے، جاتے ہی ایک نے ہاتھ چھڑوائے نہیں، دوسرا آ گیا، اس نے پھر اٹھوا دیے، ابھی اٹھا کر نیچے رکھے پھر دوسرے نے اٹھوا دیے، آ رہے ہیں، کلام بخشو جی، کلام بخشو جی، کلام بخشو، وہ کلام بخشی جا رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا گیا اور بدعت کو اختیار کیا گیا. اب نیت اچھی ہے کہ لوگ بیٹھیں گے، بجائے افسوس کرنے کے کوئی سیاست کی باتیں کرے گا، کوئی گپے مارے گا، کوئی کچھ کرے گا، وہ کھجور کی گٹھلیاں رکھ دی، جناب اس پہ آیت کریمہ کا ورد کرو، اور جتنی بار آیت کریمہ پڑھو گے وہ سارے مردے کو اسالے ثواب کر دو. بھلے آپ کی سوچ اچھی ہے، لیکن صرف سوچ اچھی دین نہیں بن سکتی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر لگوا کر نہ آ جائے. ارادہ اچھا ہے، سوچ اچھی ہے، پروگرام اچھا ہے، بجائے لوگ سگریٹ پیئیں، ہوکا پیئیں، گپے مارے، کچھ اور کریں، اس سے بہتر ہے کہ وہ آیت کریمہ پڑھ لیں. سوچ آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن آپ کی سوچ دین نہیں بن سکتی. دین صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے. کیا اللہ کے نبی نے خدیجہ کے مرنے پہ یہ آیت کریمہ گٹھلیوں پہ پڑھوائی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی وفات پہ صحابہ کو بلا کر ان میں پارے تقسیم کر کے قرآن پاک پڑھوا کے، یا زبانی جو حفاظ صحابہ تھے ان سے پڑھوا کے اسالے ثواب کروایا؟ اگر کروایا تو دین ہے، اور اگر نہیں کروایا تو یہ بدعت ہے، جس کے کرنے کا گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. غسل جنابت اور غسل احتلام میں وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اسی طرح عورتوں کو بھی جنابت کا غسل انسان اپنی بیوی سے کے پاس ہو کر آئے، جمع کر کے آئے، یا اسے احتلام آ گیا ہو، جوش سے جب انسان کی منی خارج ہوتی ہے تو پھر اس پہ غسل واجب ہے. واجب غسل کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں آپ کے کہیں اگر گندگی لگی ہے تو اس کو پاک صاف کر لیجئے، اس جگہ کو دھو لیجئے، اور پھر جس طرح وضو کرتے ہیں نماز کے لیے اس طرح وضو کیجئے۔ بازو دھونے تک آپ نے وضو کیا، اب معاملہ کیا تھا سر پہ پانی، سر پہ مسح کرنے کا، وضو میں سر پہ مسح کرتے ہیں، لیکن غسل جنابت میں فرض غسل میں کیا کریں گے، تین چلو پانی لے کر اپنے سر پہ ڈالیں گے، بالوں کو گیلا کریں گے، پھر تین چلو دائیں طرف، پھر تین چلو بائیں طرف، اور پھر پورے جسم کو دھو لیں گے، اور آخر میں اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنے دونوں پاؤں دھو لیں گے۔ یہ غسل جنابت یا فرض غسل آپ کا ہو گیا۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غسل کرنے کے بعد کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نماز کے لیے الگ غسل کیا جائے؟ کسی نے فرض غسل کرتے ہوئے اگر اپنی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، اس کا ہاتھ ٹچ نہیں ہوا شرمگاہ سے، تو اس کا یہی غسل، یہی وضو اس کی نماز کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس نے دوران غسل اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے، غسل اس کا ہو گیا، وضو اس کا نہیں ہوا، اس کو دوبارہ وضو کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم، میں اب چھٹی جا رہا ہوں اور میرے دوست تبلیغی جماعت میں ہیں، مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ ضرور چلا لگاؤں 4 مہینے کے لیے، آپ مجھے مشورہ دیں کیا یہ درست ہے یا غلط قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے اللہ کے دین کی تبلیغ جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ دین کی تبلیغ یہ انبیاء کا کام ہے اور انبیاء کے وارثوں کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو انبیاء کے وارثوں میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء کے اندر شامل فرمائے، جو دین کو سیکھتے اور آگے سکھاتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں تبلیغی جماعت کا ہے جو ہمارے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں گلی گلی، کوچے کوچے گھومتے ہیں۔ پہلی بات، ان کا یہ گھومنا، ان کا چلا 40 دن، 4 مہینے، سال، عمر بھر، ملکوں کے دورے، انٹرنیشنل دورے، نیشنل دورے، یہ تمام چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کی جماعت کو، مدینے والوں کو 3 دن کے لیے مکہ نہیں بھیجا، مکہ والوں کو طائف نہیں بھیجا، طائف والوں کو جدہ نہیں بھیجا، ان کو تبوک نہیں بھیجا، تبوک والوں کو خیبر نہیں بھیجا، یہ چلت پھرت نہیں تھی۔ جس کو بھیجا، جہاں بھیجا، مستقل بھیجا، کچھ عرصے کے قیام کے لیے بھیجا، جائیے حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا، قرائے کرام کو کسی اور علاقے کی طرف روانہ کیا، تو جس کو بھیجا کہا وہاں رہ کر لوگوں کو تبلیغ کرے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، جو کتاب لے کر وہ گھوم رہے ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل درود، یہ فضائل کی جو کتاب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کے خلاف ہے۔ آپ نے کبھی بھی وہ دعوت طائف میں دی ہو، وہ دعوت مکہ میں دی ہو، وہ دعوت کہیں پر دی ہو، سب سے پہلی آپ کی دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی دعوت۔ تبلیغی جماعت کی دعوت کے اندر اللہ کی توحید کی دعوت نہیں ہے۔ میرا جملہ کڑوا ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دینا، میں چندے لینے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، میں قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ حق یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی دعوت، اس میں نماز کی دعوت ہے، روزے کی دعوت ہے، فضائل کی دعوت ہے، حج کی دعوت ہے، صدقہ خیرات کے فضائل کی دعوت، یہ ساری دعوتیں ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کی دعوت، شرک کا رد، قبر پرستی کا رد، یہ دعوت بالکل نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کی دعوت توحید ربوبیت کی دعوت ہے، جس کو کفار مکہ مانا کرتے تھے، اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک۔ آپ طارق جمیل صاحب کی ساری کیسٹیں سن لیجئے، آپ کو ملے گا، خوشبو، پھولوں میں خوشبو پیدا کرنے والا اللہ، ہوائیں چلانے والا اللہ، سمندر کے اندر کنٹرول کرنے والا اللہ، خشکی اور تری پہ کشتیوں، ہر چیز کا خالق مالک رازق اللہ۔ ارے بھائی، یہ ساری بات ابو جہل بھی مانتا تھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھئے زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ سب کہیں گے اللہ۔ کفار مکہ اللہ کو خالق مالک رازق حاکم یہ سب کچھ مانتے تھے، مختار کل مانتے تھے، کشتییں پار لگانے والا مانتے تھے، پھر بھی کافر تھے، کیونکہ وہ توحید عبادت کو نہیں مانتے تھے۔ توحید عبادت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا، یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہیں لگائے جا سکتے، یہ غیر اللہ کی پوجا ہے۔ اس دعوت پر تبلیغی جماعت نہیں آتی۔ توحید عبادت، توحید الوہیت، توحید حاکمیت، اس کی دعوت آپ کو تبلیغی جماعت کے اسٹیج سے زندگی بھر ترس جاؤ گے نہیں ملے گی۔ بلکہ طارق جمیل صاحب کے جلسے کے اندر، وہ جلسہ، وہ پروگرام جو مورے شاہ کے دربار کے عرس پر ہوا تھا اور مولانا طارق جمیل وہاں پر موجود تھے، وہاں نعرہ حیدری تو لگے ہیں، نعرہ رسالت تو لگے ہیں، نعرہ غوثیہ تو لگا ہے، مولانا طارق جمیل نے اس کو قطع نہیں کہا، یہ شرک کے نعرے ہیں، یہ غیر اللہ کی پکار ہے، نہ لگائیے، بلکہ وہ امت کے جوڑ کے لیے اس کفر اور شرک کو برداشت کرتے رہے۔ امت کے جوڑ کا ہمیں بھی غم اور فکر ہے، لیکن تم تھوک سے جوڑتے ہو، ہم ایلفی سے جوڑتے ہیں۔ مشرک شرک کی حالت میں باقی رہے، امت کبھی نہیں جڑ سکتی۔ امت کو جوڑنا ہے تو مشرک کو حالت شرک سے اٹھائیے، اس سے شرک سے توبہ کروائیے، اور اس کو ایک اللہ کی توحید پہ لائیے۔ مواحد جب مواحد سے ملے گا تو پھر یہ ٹوٹ سکتا۔ تیسرا پوائنٹ، وہ کتاب فضائل اعمال، جس میں صدقات کے فضائل، روزے کے فضائل، حج کے فضائل، رمضان کے فضائل ہیں، وہ کتاب شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے، وحدت الوجود کے واقعات سے، اس عقیدے کی تبلیغ سے بھرمار ہے اس کے اندر۔ مولانا سکریہ صاحب خود لکھتے ہیں، فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور سے جو چھپی ہے، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہیں، تعال اللہ عما یقولون۔ اللہ بری ہے، بلند ہے، پاک ہے اس شرکیہ جملوں سے۔ کوئی بندہ اللہ میں فنا نہیں کر سکتا، اللہ کسی میں حلول نہیں کیا کرتا، اللہ اللہ ہے، مخلوق اس کے بندے ہیں۔ قبر والے کے پاس گئے، قبر والا باہر آیا، اس نے اونٹ ذبح کیا، پھر قبر میں چلا گیا۔ اس طرح کے جھوٹے واقعات جو شرک کی دعوت ہے، شرکیہ واقعات ہیں۔ مردوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ باہر نکل کے اونٹ تک ذبح کر سکتے ہیں اور پھر اپنی قبر میں جا سکتے ہیں، یہ واقعات اس کتاب میں بھرے پڑے ہیں۔ بھلے ان کی محنت بڑی اچھی ہے، ان کے اندر اخلاص ہے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی سے چندے نہیں لیتے، اپنا مال لگاتے ہیں، اپنے پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بھائی زمزم کے نام پہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ گندگی ہے، وہ پانی نہیں ہے، وہ موت کا پیغام ہے۔ حالت شرک انسان کو ہمیشہ کی جہنم میں لے جانے والی حالت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور محفوظ رکھے۔ شیخ محترم، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے، کیا اسلام میں امام کی تبا کی کچھ حیثیت ہے یا نہیں؟ اہل حدیثوں پر یہ الزام ہے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے، اور یہ الزام بھی ویسا ہی ہے جیسا عیسائیوں نے مسلمانوں پہ الزام لگایا ہے۔ عیسائیوں کا کیا الزام ہے؟ عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ سارے مسلمان بیٹھے ہو نا، عیسیٰ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ عیسائی کیوں کہتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ویسے نہیں مانتے جیسے عیسائی مانتے ہیں۔ وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ماننے میں فرق ہے۔ ارے امام تو بڑی حیثیت ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے، ہم تو زمین پہ رینگنے والی ایک کیڑی کے بھی منکر نہیں ہیں، اس کیڑی کو بھی مانتے ہیں، پرندوں کو بھی مانتے ہیں، درندوں کو بھی مانتے ہیں، چرندوں کو بھی مانتے ہیں، اماموں کو بھی مانتے ہیں، ماننے میں فرق ہے۔ کیسے؟ تم امام کی بات کو حرف آخر مانتے ہو۔ اصول کرخی کے اندر عبید اللہ بن دلال بن حسین الکرخی الحنفی اصول بیان کرتا ہے، قرآن کی آیت آ جائے امام کے قول کے خلاف، رسول اللہ کی حدیث آ جائے امام کے قول کے خلاف، صحابی کا عمل آ جائے امام کے قول کے خلاف، تو ہم ان تینوں چیزوں کو ٹھکرا کر امام کے قول کو رکھیں گے اور باقی چیزوں کا انکار کر دیں گے۔ تمہارا ماننے کا یہ ڈھنگ ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ کیا ہم کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ فقہ کے امام تھے، شافعی، احمد ابن حنبل، امام مالک حدیث کے امام تھے، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، یہ سارے ائمہ کرام، یہ سب اپنے اپنے فن کے امام تھے، اپنی اپنی فیلڈ کے امام تھے۔ ارے دین کا امام صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور ان کے ماننے میں فرق ہے. اہل حدیث یہ مانتا ہے کہ احمد ابن حنبل غلطی بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں, ابو حنیفہ غلطی بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں, مالک شافعی غلطی بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں. چار نہیں 12 امام کو بھی مانتے ہیں کہ وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں اور سچ بھی کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی غلطی نہیں کر سکتا, وہ جب بولتا ہے حق بولتا ہے, وہ امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کو مانتے ہیں, سب کی عزت کرتے ہیں, سب کی شان کے مطابق احترام کرتے ہیں, لیکن حرف آخر مانتے ہیں تو بلال کے آقا محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ویسے ہی الزام ہے جیسے عیسائیوں نے مسلمانوں پہ لگایا, مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے, ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, ویسے نہیں مانتے جیسے عیسائی مانتے ہیں. اسی طرح اہل حدیث پہ تہمت اور الزام ہے کہ یہ چار امام کو نہیں مانتے. ہم چار کو بھی مانتے ہیں, 12 کو بھی مانتے ہیں, لیکن کسی کو معصوم نہیں مانتے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ہر بندے کے بارے میں کہتے ہیں ارے تم اماموں کی بات کرتے ہو, تم 4 اور 12 کو لے کر آتے ہو. ہم علی کو مانتے ہیں, عثمان کو مانتے ہیں, فاروق اعظم کو مانتے ہیں, صدیق اکبر کو مانتے ہیں, لیکن اتباع کے لائق ان 4 سے پہلے ان 4 کے نبی محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے, وہ کوفے کا ہو, وہ بغداد کا ہو, وہ بریلی کا ہو, وہ دیوبند کا ہو, وہ عراق کا ہو, وہ ایران کا ہو, دنیا میں کہیں کا ہو, ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے. اگر ہر بندے اگر ایک بندے کی ہر بات کو سینے سے لگایا جا سکتا ہے تو اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے اہل حدیث کی یہ دعوت فرقہ پرستی کی دعوت ہے یا فرقوں کو ختم کر کے محمد کی اتباع کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لڑائی امت میں پڑی ہی تب ہے جب لوگوں نے اپنے اپنے امام بنا لیے. وہ کہتا میرا امام تکڑا, وہ کہتا نہیں تیرے امام سے میرا امام زیادہ شان والا, وہ کہتا نہیں پہلے میرا آیا تھا, وہ کہتا نہیں آیا پہلے تیرا تھا لیکن علم زیادہ ہمارے کے پاس تھا. لڑائی ہو گئی نا. ہم کہتے ہیں بھائی سب کی عزت کرو, سب کو ان کے مقام پہ رکھو, لیکن ایک امام ایسا ہے وہ روتے ہوئے بولے, وہ سوتے ہوئے بولے, وہ دین کی بات جب بھی کرتا ہے. ہر امام اپنی مرضی سے کرتا ہے, وہابیوں کا امام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے, اور اس امام کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصافہ ایک ہاتھ سے یا دونوں ہاتھ سے؟ مصافہ ایک ہتیلی کا ہتیلی سے ملنا, ایک ہاتھ آپ کا دوسرا ہاتھ دوسرے بھائی کا, ان دو ہاتھوں کے ملنے کو مصافہ کہتے ہیں. جو لوگ دو ہاتھوں سے مصافہ کے قائل ہیں وہ دلیل کے طور پہ صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو ہاتھوں میں صحابی کے ایک ہاتھ کو لیا ہوا اور ان کو دین کی کچھ بات ہی سکھا رہے. کہتے ہیں دیکھو جی یہ دو ہاتھ میں مصافہ دو ہاتھ سے ہو رہا ہے. یہ دو باتیں سوچنے کے قابل ہیں. ایک بات تو یہ کہ اس باب کے اندر دین کا علم سکھانے کا معاملہ ہے, سلام کے آداب میں وہ روایت نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ ہم کہتے ہیں جی مان لیتے ہیں آپ کی کہ سلام کے آداب کے اندر ہی وہ بات ہے. نبی کے کتنے ہاتھ تھے, صحابی کا کتنا, زیادہ شان والے کون نبی, کم شان والے کون نبی کے مقابلے میں صحابی. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوا, جس کی شان زیادہ ہو وہ دو ہاتھ کرے, جس کی شان اس سے سامنے والے سے کم ہو وہ ایک ہاتھ کرے. تم الٹا مانتے ہو, پیر صاحب 4 انگلے کرتے ہیں اور مرید چوکے السلام علیکم, وہ بیچارہ جھک رہا ہے گر رہا ہے مر رہا ہے دو ہاتھ آگے میں اور پیر 2 انگلیاں دے کے اس کے آنسو نکل جاتا ہے. ارے بھائی پیر کو کہو دو ہاتھ دے, نبی کے دو ہاتھ تھے, میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو ایویں تو نہیں گڈی چلتی. اگر اسی حدیث کو لینا ہے تو نبی کے کتنے ہاتھ, صحابی کے, تو اصول بناؤ پیر صاحب 2 ہاتھوں سے اور مرید صاحب 1 ہاتھ سے. دلیل وہاں سے لی ہے جو آپ کے خلاف جاتی ہے. مصافحہ ایک ہتیلی کا دوسرے ہتیلی سے ملنے کو مصافحہ کہتے ہیں, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کا ملنا. واللہ اعلم. اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کی بات نہ مانے, بعد میں شوہر الگ ہو جائے تو بچے شوہر کے پاس رہیں گے یا بیوی کے پاس؟ اگر بیوی کے پاس رہیں گے تو شوہر کو خرچہ دینا ہوگا یا نہیں؟ بچے شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنے پاس رکھے, اور اگر وہ بیوی کو دے دیتا ہے, آپ اس میں رضامندی سے بیوی لے جاتی ہے, تو پھر شوہر کا حق ہے کہ ان کا خرچہ پانی ان کی ماں کو دے. رشتہ داروں میں اکثر لڑکی اور لڑکے کے رشتے میں آپسی میں جھگڑے ہوتے ہیں. مثلا کسی لڑکی کو جبرن کسی لڑکے کے نکاح میں دے دیا جاتا ہے اور لڑکی کی غیر تندرستی یا کسی بیماری کی وجہ سے لڑکا نکاح نہیں کرنا چاہتا. ایسی لڑکی سے جو مجبور اور بیچار ہے, لڑکا اس سے دوسرا سوال وعدے نہیں ہے. پہلا سوال, اگر کسی لڑکی کا جبرن نکاح کسی لڑکے سے کر دیا جائے تو وہ نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے لیے شرط ہے کہ لڑکی قبول کرے, لڑکی کی رضامندی شرط ہے. اگر وہ کنواری ہے اس کی خاموشی رضامندی قرار پائے گی, اور اگر وہ کنواری نہیں ہے تو اس کو بولنا ہوگا. جس طرح لڑکی کو حق ہے وہ چاہے تو رشتہ قبول کرے اور چاہے تو قبول نہ کرے. نہ لڑکی پر زبردستی ہو سکتی ہے اور نہ لڑکے پر زبردستی ہو سکتی ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیے, کچھ لڑکے والدین کے پریشرائز کرنے پر خاموش ہو کے نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن دل میں کیا نیت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ میں نے گزارا نہیں کرنا. تو آپ یہیں پر اپنے ماں باپ کو انکار کر دیں, اس بچی کی زندگی کو برباد نہ کریں, اس کو عیب دار نہ کریں, یہیں پر نکاح کرنے سے انکار کر دیں, باپ کے اس پریشر کو ریلیز کر دیں اور کہہ دیں کہ میں اس سے شادی نہیں کرتا. لیکن شادی کر کے اس کے حق ادا نہ کرنا اور اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح نکاح میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہے, لڑکی راضی ہوگی تو نکاح ہوگا. جس طرح لڑکی کی رضامندی ضروری ہے اسی طرح لڑکی کے ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے. یہ جو گھروں سے بھاگ بھاگ کے لو میرج اور کورٹ میرج ہوتی ہے یہ بدکاری ہے, یہ زنا ہے, یہ حرام ہے, یہ نکاح نہیں ہوا, یہ جب تک رہیں گے بدکاری ہی کرتے رہیں گے. یا رسول اللہ لبیک کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں, یہ اللہ کے لیے جملہ ہم حج اور عمرے پر کہتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, اللہ میں حاضر ہوں. کیوں؟ میرا عقیدہ ہے اللہ سن رہا ہے, اللہ میری شہرت سے زیادہ اپنے علم کے مطابق علم کے اعتبار سے قریب ہے, میرے دل کے رازوں کو جانتا ہے. اگر کسی کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں, میں کہوں گا لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے نبی سنیں گے, میری مشکل کو دور کریں گے, میری پریشانیوں کو دور کریں گے. وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے اور یہ اس کا عمل شرک بنے گا جو اس کی بربادی کا سبب ہوگا. دیوبندی اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے. دیوبندی تصوف کے قائل ہیں, سب سے دو تین موٹے موٹے پوائنٹ آپ کو گنوا دوں. دیوبندی تصوف کے قائل ہیں, وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں, حلول کے قائل ہیں. وہ اشرف علی تھانوی ہو, وہ قاسم ننوتوی ہو, وہ مولوی زکریا صاحب ہو, وہ رشید احمد گنگوہی ہو, جتنے کبار علماء دیوبند گزرے ہیں یہ سب کے سب وحدت الوجود کے کفریہ عقیدے کے قائل ہیں. اور اہل حدیث اس عقیدے کو کہ ہر چیز ہی اللہ ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب کے اندر ایک صوفی صاحب کا قصہ لکھتے ہیں کہ ایک مواحد کے پاس, اس کو تھانوی صاحب نے مواحد کا لفظ قرار دیا, کہ اس مواحد کے پاس ایک شخص آیا, ایک پلیٹ میں گندگی پخانہ لے کر آیا اور ایک پلیٹ میں حلوہ لے کر آیا, اور کہا اس صوفی صاحب سے کہ اگر ہر چیز ہی وہ ہے, ہر چیز ہی اللہ ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تو یہ ایک پلیٹ میں گندگی ہے, ایک میں حلوہ ہے, دونوں کھا کر دکھاؤ. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں امداد المشتاق کتاب میں کہ اس مولوی صاحب نے بس شکل مولوی حلوہ کھا لیا اور پھر اپنی شکل تبدیل کر کے سور کی شکل میں آ کر وہ گندگی کھا لی اور کہا یہ بھی وہی ہے, وہ بھی وہی ہے, سب وہی ہے. یہ کفر کا عقیدہ ہے. اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں علماء دیوبند. وہ روایت کیا ہے کہ اللہ پاک نے کہا حدیث قدسی, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ عز و جل کی طرف اس بات کو نقل کرنا, منسوب کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. اللہ عز و جل نے ایسی کوئی بات اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے, محمد کریم کے فرمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کہا کنت کنزا مخفیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا, اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ میری ہی شکل ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ کفر کا عقیدہ ہے جس کو تو علماء دیوبند کے سب سے بڑے استاد امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں نقل کرتے ہیں. جس بھائی نے دیکھنی ہو وہ میرے پاس آ کر یہ کتابیں دیکھ سکتا ہے. شمائم امدادیہ میں مولوی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا اور بندہ ہی خدا ظاہر ہے. یعنی بندے کا اندر جو ہے ظاہر بندہ ہے لیکن باطن میں وہ بندہ نہیں ہے, باطن میں وہ حق ہے. ظاہر بندہ باطن حق, اندرو اللہ بارو بندہ, یہ کفر کا عقیدہ ہے جو تمام علماء دیوبند کا ہے. اور اہل حدیث علماء قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر اس عقیدے کو کفر کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا کفر ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا شرک ہے. اللہ عز و جل اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, اپنے علم کے مطابق کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ حاضر ہے. ناظر تو اللہ ہے ہی ہے, اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. سیاہ چیونٹی سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلے, سیاہ چیونٹی سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلے اور رات بھی اندھیری ہو, مالک اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے اس چونٹی کو وہاں پہ دیکھ بھی رہا ہے, اس کا رزق اس کو وہاں پہ دے بھی رہا ہے. اللہ ناظر تو ہے, ہر چیز اس کو دیکھ رہا ہے, لیکن اللہ حاضر ہے نہیں, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. وہ علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے, لیکن اللہ عز و جل اپنے عرش پر مستوی ہے. سات آسمان, آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے. الرحمن علی العرش استوا, اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے, اپنے عرش پر ہے. جیسے اس کی شان کو لائق ہے ویسے اپنے عرش پر ہے. ہر جگہ اللہ عز و جل وجود کے اعتبار سے نہیں ہے, مالک عز و جل اپنے عرش پر مستوی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں, یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے, یہ عقیدہ حدیث کے بھی خلاف ہے, اور یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے. اگر کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو منع کر دے کہ تو ہمارے ہاں مت آ اور ہماری خوشی اور غمی میں مت آ, تو دوسرا مسلمان بھائی کیا کرے؟ اگر کوئی انسان قطع رحمی کرتا ہے تو دوسرے کو چاہیے وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اس نے منع کر دیا, منع کرنے کے باوجود کبھی اس کو مٹھائی بھیج دی, کبھی ہدیہ بھیج دیا, کبھی خود چلے گئے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ کے نبی, میرے رشتہ دار میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں, وہ پھر برا سلوک کرتے ہیں, میں پھر اچھا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر وہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کریں اور تو بدلے میں اچھا سلوک کرے تو یہ صلہ رحمی تو نہیں ہے نا, یہ تو جی کو جی ہے. اس نے اچھا سلوک کیا, آپ نے بھی اچھا سلوک کیا, کوئی مار کا تو نہیں مارا آپ نے. اچھا سلوک تو تب ہے کہ وہ برا سلوک کرے اور آپ, وہ برا سلوک کرے اور آپ, یہ صلہ رحمی ہے, اس کا اجر و ثواب ہے, اس کی شان بڑی اعلیٰ ہے. اگر کوئی آپ سے قطع رحمی کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اللہ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرض کے بارے میں ایک بھائی نے سوال کیا ہے, تو یاد کر لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ عز و جل شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لیکن قرض پھر بھی معاف نہیں ہوتا. سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا. ایک صحابی کا قصہ آتا ہے, اللہ کے نبی جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے, آپ نے پوچھا اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں اس پہ قرض ہے. تو آپ نے کہا پھر تم اس کا جنازہ پڑھو, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا. دوسرے صحابی نے کہا کہ میں اس کے قرضے کی ذمہ داری لیتا ہوں, آپ جنازہ پڑھ دیجئے. آپ نے اس سے اگلے دن پوچھا کیا تو نے اس کا قرض ادا کر دیا؟ اس نے کہا میں نہیں ادا کر سکا, کل ادا کر دوں گا. ایک دو دن کی تاخیر سے قرض ادا کر دیا. اللہ کے نبی کو آ کر کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے بھائی کا قرضہ ادا کر دیا. آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے اس کی قبر آج ٹھنڈی ہوئی ہے. تو اللہ ہم سب کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس مسئلے کو اگر کسی کے پیسے کسی کے پاس ہیں اپنی بہادری نہ سمجھے کہ میں بڑا کمال کیا ہے, فلاں بندے کے پیسے ابھی تک دبائے ہوئے ہیں اور میں نے نہیں دیے, اور میں ویکھنا میرے کو لیندا کیویں ہیں, لے کے ویکھے گا داڑ تلے آیا ہے نا؟ نہیں, داڑ تلے وہ نہیں آیا, آپ آئے ہوئے ہیں. اگر مر گئے اس کے کھڑے ہو گئے, وہ اگلے ہاں آپ کی نیکیاں لے لے گا, آپ کی نمازیں اور روزے لے لے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس مال نہ ہو. کہا نہیں, مسکین وہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے. وہ قیامت کے دن آئے گا اور قیامت کے دن آتے ہوئے نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن کچھ لوگ اس کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں گے جو اس کے سامنے اللہ کے سامنے آ کر سوال کریں گے، اس نے مارا تھا، اس نے گالی دی تھی، اس نے غیبت کی تھی، اس نے مال دبایا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا. اللہ کہے گا جواب دے، بدلہ دے. وہ کہے گا اللہ کہاں سے بدلہ دوں، کچھ بھی نہیں ہے پلے میں. کہا نیکی ہے تو نے کی، ثواب ان کو ملے گا، نمازیں بٹ گئی، روزے بٹ گئے، حج بٹ گئے. کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن سوالی ابھی تک موجود ہوں گے. بہنوں کا حق مارنے والوں، بہنوں کو مکان میں، زمین میں، پلاٹ میں، جائیداد میں حصہ نہ دینے والوں، ساری نیکیاں ختم، بندے ابھی بھی کھڑے ہیں. اللہ کہے گا ان کو بدلہ دے. کہے گا اللہ تو نیکیاں بھی بٹ گئی، اب کہاں سے دوں. کہا گناہ انہوں نے کیے جو تیرے سر پڑیں گے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. کیا اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو رسول اللہ کے صدقے طفیل میں قبول فرما؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث میں بھی اس کی تعلیم نہیں دی گئی. یہ عمل خلاف سنت ہے، ایسے دعا نہیں مانگنی چاہیے. جو دعا میں واسطہ اور وسیلہ دینا ہمیں اجازت دی ہے شریعت نے، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں ان کا واسطہ اور وسیلہ دیجئے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیجئے، اللہ کے نیک بندے سے دعا کروائیے. اگر روم میں نماز گاہے بگاہے پڑھتا ہو جبکہ 35 یا 40 قدم پر مسجد ہے، اس صورت میں میری نماز ہوگی یا ثواب سے محرومی؟ نماز جماعت سے پڑھنا مسلمان پر فرض ہے، اس کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے، یہ اسلام کا حکم ہے. اگر کوئی بندہ اپنے کمرے میں نماز پڑھتا ہے تو نماز تو اس کی انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن وہ بہت بڑے خسارے میں ہے اور بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہے. اگر اکیلے فرد نماز پڑھتا ہو تو چاروں رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے گا اور امام کے ساتھ پڑھتا ہو تو فرض یا سنت نماز ہو. جب انسان امام کے ساتھ نماز پڑھے یا اکیلا نماز پڑھے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنا فرض ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. سجدے کی حالت میں فرض ہو یا سنت نماز دعا مانگی جا سکتی ہے؟ جی، سجدے کی حالت میں دعا مانگی جا سکتی ہے، بلکہ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. اگر پیشاب کی شکایت ہو اور قطرے ٹپکتے ہوں، اس صورت میں نماز کیسے ادا کی جائے؟ طہارت کر لے اور اس کے بعد اپنے عضو پر کوئی کپڑا لپیٹ لے تاکہ اس کے باقی کپڑے ناپاک نہ ہوں، اور نماز سے پہلے اس کو اتار دے اور اچھی طرح طہارت کر کے نماز پڑھ لے. بیماری کی کیفیت ہے، اللہ سے امید ہے اللہ انشاءاللہ ضرور رحمت فرمائے گا. امام 3 رکعت پڑھا کر بیٹھ گیا، مقتدی کے لقمہ دینے پر 4th رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو سجدہ صاحب کیسے کرے گا؟ اگر وہ بیٹھ گیا اور مقتدیوں نے پیچھے اسے لقمہ دیا، اب وہ کھڑا ہو اور سلام پھیرنے سے پہلے تشہد پورا پڑھ کے پھر 2 سجدے کر کے سلام پھیر دے. نماز قضا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی قضا، تو اس کو کیسے پڑھا جائے؟ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے آپ کی تو انشاءاللہ یہ قضا، اس نمازوں کا ترک کرنا اگر شرعی مجبوری ہے تو انشاءاللہ گناہ کا سبب نہیں بنے گا. اور وہ شرعی مجبوری کیا ہے؟ یا بندہ سو جائے، یہ بندے کو بھول جائے، بندہ سو گیا، ایسا سویا تھکا ہوا سفروں سے آیا ہوا تھا، فجر کے ٹائم پہ سویا اور جا کے اس کی مغرب پہ آنکھ کھلی، اب ساری نمازیں گئی اس کی. کسی مجبوری کی یا کسی بیماری کی کیفیت میں یا بے ہوشی کی کیفیت میں ایسا معاملہ ہو گیا، لیکن اگر کسی کی روٹین وائز ایسے نمازیں گزرتی ہوں تو پھر یاد کر لیجئے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ منافق کا حال ہے. تو جب انسان سو جائے اس کے اٹھنے پر نماز کا ٹائم ہے، بھول جائے یاد آنے پہ نماز کا ٹائم ہے، تو ترتیب سے فجر، ظہر، عصر، مغرب فرض نماز ادا کر لے. واللہ اعلم. جو لوگ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کوئی بھی حدیث میں شک نہیں ہے، تمام احادیث ٹھیک ہیں، تو کیا امام بخاری اور امام مسلم غلطی نہیں کر سکتے؟ بالکل امام بخاری اور مسلم غلطی کر سکتے ہیں، جیسے ابو حنیفہ غلطی کر سکتے ہیں ویسے کوئی اور انسان بھی غلطی کر سکتا ہے. ہم اگر آپ کو یہ کہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر امام بخاری کی تقلید شروع کر دو، امام مسلم کی تقلید شروع کر دو، تو پھر ہم بھی آپ جیسے ہو گئے. ہم آپ کو امام بخاری کی بات ماننے کی دعوت نہیں دے رہے، امام مسلم کی بات ماننے کی دعوت نہیں دے رہے. ہماری دعوت یہ ہے سب آئمہ سے احترام کے ساتھ پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، ان کا ذکر خیر کرو جب بھی کرو، لیکن بات جب ماننی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی. وہ بات ہم امام بخاری دے دیں، وہ بات ہمیں امام مسلم دے دے, وہ بات ہمیں امام احمد ابن حنبل دے دے, امام ابو حنیفہ کے طریق سے ہمیں حدیث مل جائے. ہم نے ماننی ہے حدیث رسول, دینے والا کوئی بھی ہو. مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں؟ ماننی ہے حدیث رسول, وہ امام ابو حنیفہ کے طریقے سے مل جائے یا مالک شافعی حنبل کے طریقے سے مل جائے, کسی بھی امام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مل جائے, وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے. ارے نبی کی بات ہمیں شیطان کے طرق سے بھی مل جائے تو سر آنکھوں پہ ہے. سنا ہے واقعہ ہے نہیں سنا؟ ابو ہریرہ مال پر کھڑے تھے یا نہیں کھڑے تھے پہرہ دینے کے لیے؟ چوری کرنے والا تین دفعہ آیا تھا, آخری بار کیا بتا کر گیا تھا؟ آیت کرسی. نبی نے کیا کہا تھا؟ تھا تو شیطان بات رحمان کی کر کے گیا. ہم ہر اس بندے کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں جو ہم تک قول رسول پہنچا دے, اینی ون, کوئی بھی باڑی, کوئی بندہ بھی ہو. ہم کسی ایک شخص پہ, ہاں اگر بخاری شریف میں امام بخاری کی باتیں ہوتی اور ہم کہتے اس کو مانو تو ہم بھی آپ جیسے بن جاتے. پھر ہم کہتے ہیں اس میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں, صحیح مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں, انہوں نے اللہ کے نبی کے اقوال, افعال, اعمال ہم تک پہنچائے ہیں صحیح سند کے ساتھ, امت اکٹھی ہو گئی ہے اس پر, تو آئیے اب اس پہ عمل کیجیے. اہل کتاب لڑکی, مسلم لڑکا, سنی مسلم لڑکی اور شیعہ لڑکا شادی کیسے کریں؟ کیوں سننے مسلم لڑکی کو کوئی سنی لڑکا نہیں مل رہا جو ادھر بھاگ رہی ہے؟ مسلمانوں کو مسلمانوں سے نکاح کرنا چاہیے, مواحد کو مواحد سے نکاح کرنا چاہیے, کسی مواحد کا مشرک سے نکاح, کسی مواحد کا مشرک سے نکاح نہیں ہو سکتا. مشرکہ کا مشرک سے ہوگا, مواحد کا مواحدہ سے ہوگا. یا علی مدد کا نعرہ مارنے والا مشرک ہے, کبھی مواحد کی بیٹی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. قبروں پہ سجدہ کرنے والا مشرک ہے, محرم میں گھوڑے کے نیچے رکوع کر کے گزرنے والا مشرک ہے. یہ غیر اللہ کو پوج رہا ہے, کبھی جانوروں کو پوجتا ہے, کبھی قبروں کو پوجتا ہے, یا علی یا حسن یا حسین مدد کے نعرے لگاتا ہے, یہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. درس قرآن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی ہے, درس قرآن ہو یا کوئی اور مجلس ہو, کفارہ مجلس کی دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, اس کو پڑھنا چاہیے. سائل کہتا ہے کہ تم بھی, اور سوال کرنے سے پہلے اوپر اس نے لکھا ہے 786, نہیں یقین تو دیکھ لو 786. ارے بھائی تو 786 لکھ یا بٹے 92 کر یا 2530 لکھ, جو مرضی لکھ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اضافے ہیں. اس کو کہتے ہیں جی وہ بسم اللہ لکھی جائے نا تو نیچے گرتا ہے, بے ادبی ہوتی ہے. 786 یہ بسم اللہ کا ملخص ہے, وہ سارے نمبر بنائے گئے, با کا اتنا نمبر ہے نا, وہ نجومیوں اور جادوگروں کا علم جنہوں نے حروف تہجی کے نمبر دیے ہوئے ہیں, الف کے اتنے نمبر, با کے اتنے, تا کے اتنے, سا کے اتنے, تو جب جمع کرو بسم اللہ کو وہ 786 بنتے ہیں. ہم کہتے ہیں اسی پہ بریک کیوں لگاتے ہو, آگے چلو. بسم اللہ کو جمع کیا 786 بن گئے, سورت فاتحہ کو جمع کیا تو 3000 بن گئے, اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہوئے اس کو جمع کیا تو 20 بن گئے, ٹھیک ہے, رکوع کی تسبیحات جمع کی تو 50 بن گئی, سجدے کی جمع کی, تشہد جمع کیا, اب نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ, اللہ اکبر بنے تھے 20, کو 20, 30, 3000, 20, 40, پوری نماز پڑھ لو ہو جائے گی. صرف بسم اللہ پہ بنے کیوں لگاتے ہو, آگے بھی چلو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مذاق ہے, تو جب بھی کبھی لکھیں اللہ کے نبی کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا کرتے تھے. سائل کہتا ہے تم اندھے مفتی, اس سے مراد شیخ عبدالعزیز آل شیخ سماحت شیخ جو مفتی عام ہیں سعودی عرب کے, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم اندھے مفتی کے پیچھے چل رہے ہو, تو یہ بھی تو ایک آدمی ہے اس کے پیچھے چلتے ہو. ہم نے آپ کو یہ بات پہلے سمجھائی, بھائی ہم سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی شخص کو معصوم نہیں سمجھتے اور کسی کو واجب الاتباع نہیں سمجھتے. سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیثیں سناتے ہیں, ہم ان کو مان کر اس پر عمل کرتے ہیں. آپ کے مولوی, ارے یہ آپ کو آنکھوں سے اندھے لگ رہے ہیں لیکن یہ توحید والے دل کے بنا ہیں, ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں. اور آپ کے مولوی طاہر القادری کی سامنے والی آنکھیں کھلی ہیں, دل والی آنکھیں بند ہیں کہ وہ کفر کی طرف بلاتا ہے. وہ شرک کی طرف بلاتا ہے، وہ قبر پرستی کی طرف بلاتا ہے، وہ غیر اللہ کی پوجوں کی طرف بلاتا ہے۔ یہ آنکھوں کے اندھے ہمیں مجبور، ہمیں قبول ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی توحید کو مانا ہے اور ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ دل کی آنکھوں کو کھول کر اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں۔ جن کے پیچھے تم چلنے کے دعوے دار ہو، جن کو اپنا اعلیٰ حضرت تم مانتے ہو، ان کی ماتھے کی آنکھیں کھلی ہیں، تو ایمان والی آنکھیں قیامت کے دن اٹھیں گے، قرآن بتاتا ہے، وہ آنکھوں سے اندھے ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ ہمیں کیوں اندھا کر دیا، ہماری تو آنکھیں تھی، جواب ملے گا اسی طرح تمہارے سامنے قرآن کی آیتیں آتی تھی تم ٹھکرا دیتے تھے۔ طاہر القادری نہیں پڑھتا قرآن پاک کی آیت کو، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے لیکن ٹھکرا دیتا ہے، اور پھر نبی کو نور من نور اللہ کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نور ہیں، وہ آنکھوں ان کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن ایمان والی نہیں، وہ آنکھیں نہیں کھلی جس سے وہ دین کو سمجھ سکیں، جس سے وہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ لونڈی کے بارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ لونڈی کی کیا حیثیت ہے، جب خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کو جہاد کے لیے روانہ کرتا ہے، اسلام کے لیے فوجیں جا کے لڑتی ہیں، اور پھر کفار کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مرد قید ہوتے ہیں، ان کو غلام اور عورتوں کو لونڈیے بنایا جاتا ہے، لونڈی نظر آتی ہے، اس لونڈی کو لینے کے لیے گردنیں جو کٹ رہی ہیں وہ نظر نہیں آتی، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ جو جہاد پہ جاتا ہے اللہ کے راستے میں اور اس جہاد کا مقصد اللہ کی توحید کو غالب کرنا ہو، ان کے لیے پھر یہ بطور انعام ہے، اور اسلام نے بہت زیادہ اس چیز پر زور دیا ہے اور اس کے لیے انعامات کی بشارتیں دی ہیں کہ اگر کوئی اس لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اگر ویسے اس کو اپنی زوجیت میں رکھتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔